godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. CBA zatrzymało byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. Dialog, dialog i jeszcze raz dialog, mówi w Trójce marszałek Senatu, wyklucza siłowe usunięcie niepełnosprawnych i ich opiekunów z Sejmu. Ostre dyplomatyczne spięcie na linii Izrael-Autonomia Palestyńska w ONZ. Na początek zatrzymanie przez CBA byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. oraz dwóch byłych dyrektorów delegatur biura. Gdańscy agenci CBA zatrzymali dziś byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. oraz dwóch byłych dyrektorów delegatur CBA z Łodzi oraz z Poznania. W tej chwili czynności trwają przeszukania. Te zatrzymanie doszło w Kaliszu pod Katowicami i Kielcami. Zatrzymane osoby są podejrzewane o przestępstwa o charakterze urzędniczym i trafią do prokuratury krajowej w Rzeszowie i tam usłyszą zarzuty. Mówi Polskiemu Radiu Piotr Kaczorek z Wydziału Prasowego CBA. Prawdopodobnie jutro zatrzymani usłyszą prokuratorskie zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec byłego ministra sportu i turystyki w rządzie PO-PSL Andrzeja B. Dotyczy on składania nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Z informacji prokuratury wynika, że w okresie od 2011 roku do 2013 polityk złożył 6 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych oraz nie wykazał ponad 120 tysięcy złotych dochodu w oświadczeniu PIT. Grozi mu do 5 lat więzienia. Po raz pierwszy Andrzej B. usłyszał zarzuty 4 lata temu. W marcu tego roku zostały one zmienione i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Polityk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. To sprawa polityczna, komentował w TVN24 lider PO Grzegorz Schetyna. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wykluczył usunięcie siłą protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów z Sejmu. Pod koniec maja przy Wiejskiej ma się odbyć posiedzenie zgromadzenia parlamentarnego NATO. Gość Trójki ma nadzieję, że uda się do tego czasu rozwiązać konflikt. Ja bym chciał, żeby normalnie, w sposób cywilizowany, w sposób uznany i stosowany w innych krajach, osoby, które protestują, opuściły Sejm. Dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Wczoraj rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia niepełnosprawnych. Jednym z jego elementów ma być danina solidarnościowa, czyli dodatkowe środki od najbogatszych. Protestujący w Sejmie podkreślają, że ich najważniejszy postulat pozostaje niespełniony. Nadal domagają się dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Ostre dyplomatyczne spięcie pomiędzy przedstawicielami Izraela i Autonomii Palestyńskiej w ONZ. Po poniedziałkowych protestach na granicy Izraela i Strefy Gazy, w których zginęło 58 Palestyńczyków, przedstawiciele obu zwaśnionych stron nie szczędzili gorzkich słów i wzajemnych oskarżeń w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pilną debatę w ONZ zwołano na wniosek Kuwejtu. W czasie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej oświadczył, że izraelskie wojsko, które strzelało do protestujących Palestyńczyków ostrą amunicją, popełniło, tu cytat, zbrodnię przeciwko ludzkości. Z kolei izraelski dyplomata oskarżył rządzący w Strefie Gazy Hamas o prowokację i wywołanie brutalnych zamieszek. Członkowie Rady Bezpieczeństwa zgodnie uznali, że izraelskie wojsko nadużyło siły, gdy strzelało do nieuzbrojonych Palestyńczyków. Jedynie Stany Zjednoczone, które od początku prezydentury Donalda Trumpa otwarcie popierają Izrael, uznały, że zachowanie izraelskich żołnierzy było odpowiednie. Żaden kraj członkowski Rady nie zachowałby się w tej sytuacji bardziej powściągliwie niż Izrael, mówiła amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley. Kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa zamierzały przyjąć rezolucję wzywającą do międzynarodowego śledztwa w sprawie poniedziałkowej masakry w Strefie Gazy. Dokument zawetowały jednak Stany Zjednoczone. Samo posiedzenie rozpoczęło się od minuty ciszy dla uczczenia zabitych w Gazie. Zdecydowała o tym przewodnicząca pracą Rady polska ambasador Joanna Wronek. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Sąd w Irkucku skazał Rosjanina na 2 lata łagru za propagowanie terroryzmu. Z kolei sąd w Moskwie ogłosi dziś wyrok w sprawie 2 obcokrajowców oskarżonych o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Grozi im do 18 lat łagru. Jak poinformowała agencja RIA Nowości, 34-letni mieszkaniec Usola Syberyjskiego opublikował w internecie materiały wybielające działalność dżihadystów Państwa Islamskiego. Sąd skazał go na 2 lata łagru. Z kolei werdykt Moskiewskiego Okręgowego Sądu Wojskowego usłyszą dziś obywatele Tadżykistanu i Mołdawii. Mężczyźni są oskarżeni o przygotowywanie serii ataków terrorystycznych. Zleceniodawcą miał być jeden z liderów organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, który, jak ustaliły rosyjskie służby, ukrywa się na terytorium Turcji. Obu oskarżonym grozi od 16 do 18 lat łagru o zaostrzonym rygorze. Z informacji opublikowanych niedawno przez FSB wynika, że w organizacjach terrorystycznych na terenie Syrii walczy około 4 tysięcy Rosjan i kilkanaście tysięcy obywateli państw dawnego Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Już dzisiaj wieczorem pierwszy z wielkich finałów w europejskiej piłce. W Lyonie w finale Ligi Europy Olympique Marsylia zagra z Atletico Madryt. Stawką meczu jest także awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na tym zależeć powinno bardziej Marsylczykom. W lidze francuskiej wciąż walczą o miejsce zapewniające udział w Champions League. Hiszpanie już sobie udział w najbardziej elitarnych klubowych rozgrywkach zapewnili. Do tego Atletico zdobyło Ligę Europy dwa razy, Olympique ani razu. O gorączce środowego wieczoru Marek Brzeziński. Kto jest faworytem? Większość stawia na Atletico, ale trener zespołu z Madrytu ostrzega, iż wprawdzie Olympique Marsylia to nie jest taka naszpikowana gwiazdami potęga jak Paris Saint-Germain, to jednak Marsylczycy są niezwykle groźni, gdyż stanowią niesamowity monolit. Czy to tylko czysta kurtuazja? To okaże się wieczorem. Tymczasem Lyon zaczyna przypominać oblężone miasto. Ultrasi Marsylii i Atletico to beczka prochu, a dochodzi do tego antypatia między dwoma olimpikami, kibicami z Lyonu i z najstarszego liczącego 22 wieki miasta Francji z Marsylii. Zmobilizowano 1200 policjantów, 1100 ochroniarzy, dwa śmigłowce i jednostki policji na rzekach płynących przez miasto. Ze sportowego punktu widzenia Griezmann, Diego Costa i Gameiro taki atak musi budzić postrach. Z drugiej strony Rami, Rolando, Luis Gustavo i znajdujący się w świetnej formie Payet nie będą chcieli tanio sprzedać skóry. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Początek meczu o 20:45. Po Lidze Europy Liga Narodów. Ta siatkarska w wydaniu kobiecym rozgrywana za oceanem. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu przegrała 1-3 ze Stanami Zjednoczonymi. Starcie z tak silną drużyną jak Amerykanki przyniesie same korzyści, przekonuje trener Jacek Nawrocki. Wiadomo, że przeciwko mistrzyniom świata nie ma presji, może jakichś takich wielkich wymagań. To, co ugrywamy, to jest tylko i wyłącznie na plus. Ale z drugiej strony, no to też są takie mecze, że ten przeciwnik jest wymagający. Dziewczyny przy okazji tego, że zawalczyły w tym spotkaniu, no to też to doświadczenie, o którym mówiłem, to łapią. Mam nadzieję, że to będzie procentować. W kolejnym meczu Polki zmierzą się z Włoszkami, które na inaugurację przegrały 0-3 z Turczynkami. Za oceanem grają w siatkówkę, a także w koszykówkę w lidze NBA. Na wschodzie o finał walczą Boston Celtics i Cleveland Cavaliers. Dzisiaj znowu górą Celtowie. Wygrali 107-94 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 2-0. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Dziś niemal wszędzie na zmianę słońce i chmury, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Zachmurzenie całkowite tylko na południowym wschodzie, tam opady ciągłe i tam oraz nad samym morzem zimno, od 15 do 17 stopni. Najzimniej jednak w rejonach podgórskich Karpat, tylko 12-14 stopni, w centrum i na północy do 22. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do czwartku. Do wybranych produktów drugi produkt za złotówkę. Kup wybrany produkt, a drugi możesz odebrać za 1 zł. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

Grupa Monophonics z San Francisco, czyli z regionu, gdzie gra najprawdopodobniej najlepsza koszykarska drużyna świata. 25 maja ukaże się druga część projektu zatytułowanego Albo Inaczej. Piotr Dzioła, album Albo Inaczej, część druga, właściwie trzecia, ale o tym za chwilę. A piosenka pochodziła z repertuaru Miłosza, została wydana na albumie Prosto przed siebie w 2012 roku. Projekt Albo Inaczej to zestaw bardzo popularnych, czy też klasycznych utworów związanych z polską kulturą hip-hop, czyli rapowanych, ale wykonanych przez inaczej, właśnie przez innych wykonawców. Na albumie Albo Inaczej, część druga, będą to wykonawcy alternatywni i usłyszymy tutaj między innymi Monikę Bożym, Natalię Nykiel, Darię Zawiałów, Fismola, znakomitego Igo, Ralfa Kamińskiego i właśnie Piotrka Ziołę. 25 marca ukaże się ten album. A na pierwszej części było takie oto nagranie. Na razie nic z tego, trzeba nad czymś pracować. Pulsują już skronie, tyle musi zrobić głowa. Wiem, nic nie dadzą nerwy, denerwuje się bez przerwy. Uwaga, koncentracja, mimo stresu będą świecić światła miasta. Jak jest schować się przed niepokojem, który dręczy moją głowę. Stres. Do stresu tęskno. Sztuczną litością, ogarnięty sobą, myśleć o tym, co się stanie. Rezygnacja, spokój, cisza, potem tylko oddech słychać. Metafizyka, nie wierzysz, ja kocham. Tekst napisał Eldo, który znalazł się na albumie Opowieść o tym, co tu się dzieje naprawdę, rok 2001, a śpiewał Felicjan Andrzejczak, który dzisiaj kończy 70 lat. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. 799 439 199. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 4 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Witam i zapraszam na specjalne wydanie Informatora Ekonomicznego. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w Katowicach. Tam trwa specjalne jubileuszowe wydanie 10. już Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Na miejscu jest nasza ekipa. Jest także Arkadiusz Ekierc. Dzień dobry, Arku. Dzień pozdrawiamy, dobry, pozdrawiamy Katowice. Dzisiaj, proszę Państwa, słowem kluczem do dzisiejszego spotkania będzie słowo kongestia. Nawet jeśli Państwo zupełnie nie wiedzą, czym jest... A możesz powtórzyć? Kongestia. Trudne słowo. Przyznam się, Marku, szczerze, że po raz pierwszy usłyszałem to w rozmowie, za chwilę Państwo też usłyszą fragmenty tej rozmowy Arka nagranej w Katowicach. Nie wiedziałem zupełnie nigdy wcześniej, czym jest kongestia, a wszyscy tak naprawdę mamy z tym tak naprawdę na co dzień do czynienia. Ale to zostawmy, o tym za chwilę. Powiedz proszę, jakie tematy dominują na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Dzisiaj ostatni dzień. Zwykle to jest tak, że w Katowicach taki ciężki przemysł dominuje. Czy też tylko i wyłącznie o tym się tam rozmawia? Nie, właśnie nie. Wydawałoby się, że skoro jesteśmy na Górnym Śląsku, w Katowicach, to będziemy mówili tylko i wyłącznie o węglu, o górnictwie, a to nic z tych rzeczy. Właśnie dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj dyskutuje się przede wszystkim o przyszłości naszej gospodarki, o przyszłości świata, Polski, rozwoju, w którą stronę powinniśmy pójść. Oczywiście sprawy energetyczne tutaj się przewijają i słowo klucz to jest elektromobilność i na wszystkie możliwe przypadki to słowo jest odmieniane. No ale powiedzmy też o konkretach. 10 tysięcy gości wzięło udział w tegorocznym kongresie w Katowicach. 150 sesji tematycznych, no więc nie sposób wymienić wszystkich tematów, które się tutaj przewijały. 900 panelistów, no i liczne oczywiście wydarzenia towarzyszące w różnych sesjach tematycznych. Mówi się i biorą udział między innymi komisarze unijni, premierzy, przedstawiciele rządów, państw europejskich, samorządowcy, prezesi największych firm, naukowcy i przedsiębiorcy. Wczoraj odwiedził nas premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z uczestnikami tego kongresu na głównej scenie Spodka. Powiedział między innymi, podkreślił takie najważniejsze rzeczy, że walczymy z mafią VAT-owską, rajami podatkowymi, chcemy pomagać małym i równo traktować wielkie firmy. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Wierzę w to, że za 10 lat, cytuję słowa premiera, będziemy krajem zaskakującym swoją nowoczesnością. No i o tym tutaj rozmawiamy. Dziś do jeszcze późnych godzin popołudniowych ten kongres będzie trwał. Startup Days to jest z kolei też impreza towarzysząca, czyli tutaj spotykają się też młodzi przedsiębiorcy, którzy mają bardzo fajne pomysły na swój biznes, szukają finansowania i to finansowanie, mam nadzieję, że jak nie tu, to może chwilę po kongresie znajdą, dlatego że tutaj naprawdę też znajdują się ludzie, którzy dysponują grubymi portfelami. Arku, czyli takie bardzo ważne, bardzo takie duże, systemowe tematy, można powiedzieć, ale poruszacie także, na przykład ty w swoich rozmowach, także tematy, które dotyczą bezpośrednio naszego codziennego życia. No mieszkańców Katowic tak. Nie tylko, bo coś, o czym ty rozmawiałeś, to jest nasza codzienność tak. W wielu dużych miastach. Tak, wczoraj spotkałem tutaj obok studia rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, doktora habilitowanego Roberta Tomanka i zaprosiłem go tutaj do studia, porozmawialiśmy chwilę i co się okazuje, że naszą taką bolączką takich dużych miast, ale i tych większych i tych mniejszych, to są po prostu korki. A ponieważ rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Robert Tomanek naukowo zajmuje się infrastrukturą drogową, właśnie transportem, to powiedział to, co powiedział. Robert Tomanek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, teraz dla Państwa. Jak w każdym większym mieście, Katowice też się korkują. Niestety takie są negatywne skutki rozwoju transportu, a zwłaszcza tego, że ten transport jest mało zrównoważony, jak mówią specjaliści. I korki powstają dlatego, że chcemy korzystać z mobilności, a niestety systemy transportu zbiorowego nie są w stanie obsługiwać wszystkich potrzeb. Ludzie wybierają w naturalny sposób samochód indywidualny jako coś, co daje największą dostępność. Wygodę. I to powoduje powstawanie tak zwanej kongestii, czyli korków. Ale zdaje się, że i tak aglomeracja śląska jest stosunkowo dobrze wyposażona w infrastrukturę, chociażby drogową. Tak. Jeżeli chodzi o układ drogowy, jest on dość dobry. Mamy w zasadzie dwie równoległe drogi statusie autostrady. Jest też autostrada A1, która w układzie północ-południe odciąża ruch. Mówiąc o tych dwóch drogach o statusie autostrady, mam na myśli autostradę A4 i tak zwaną drogową trasę średnicową, która pełni funkcję autostrady miejskiej. To powoduje odciążenie ruchu. Tym niemniej jednak ruch jest już na tyle duży. Drogi doprowadzają dużo użytkowników samochodów indywidualnych do centrum miasta. No i jeżeli coś się stanie, na przykład tunel pod rondem zostanie zablokowany, wtedy pojawiają się potężne utrudnienia w ruchu. Także na tle innych miast w Polsce układ drogowy daje jeszcze duże możliwości korzystania z samochodów indywidualnych, ale dochodzimy już powolutku do granic możliwości. No właśnie, najważniejsze wyzwania dla systemu transportowego? Mhm. Dla systemu transportowego to przede wszystkim rozwój transportu zbiorowego i zmiana zachowań mobilnościowych. To brzmi bardzo enigmatycznie, natomiast gdyby to próbować przełożyć na takie działania krok po kroku, to dla mnie bardzo istotny jest rozwój infrastruktury rowerowej, budowa ścieżek, które pełnią funkcje nie tylko komunikacyjne, ale również rekreacyjne. Wzorce mamy już z wielu miast w Polsce. Na przykład dla mnie takim obszarem bardzo ciekawym i kreatywnym jest Wrocław. Wydaje mi się, że Katowice mają tu wiele do zrobienia, żeby wykorzystać infrastrukturę, którą mamy, na przykład pokolejową, do rozwoju ścieżek rowerowych i transportu zbiorowego, żeby zmieniać zachowania mobilnościowe i zmniejszać problem z tymi korkami, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał. Panie rektorze, pomówmy teraz o Uniwersytecie Ekonomicznym. Garnie się młodzież dzisiaj do nauki ekonomii, a ekonomia, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, to nie jest nauka matematyczna, tylko społeczna. Tak, jest nauką społeczną, to racja, natomiast nauką społeczną, która wykorzystuje bardzo często i w bardzo dużym stopniu metody ilościowe, czyli właśnie elementy matematyki u nas w ramach kształcenia obowiązkowego. Studenci mają przecież zajęcia z matematyki, ze statystyki, z ekonometrii. Czy się garną? Garną się. Mamy bardzo dużo chętnych na studia. W ubiegłym roku ograniczyliśmy nabór na studia, co powoduje, że w tej chwili

Krakowskie Grube Ryby, czyli Jarek Śmietana, Adam Czerwiński, Wojtek Karolak, Steven Logan, Bzyku i Guzik. A teraz Grube Ryby Internetu i Gabriela Dalmetko. Vlogowskaz. Przepis na szybką karierę na YouTubie, wydawać by się mogło, jest dosyć prosty. Wcale nie trzeba mieć talentu, wręcz przeciwnie, należy go nie mieć. Potem wystarczy nagrać coś takiego. I już mamy ponad 3 miliony wyświetleń. Dzięki takiej, nazwijmy to, twórczości najbardziej kontrowersyjne siostry w Polsce zagościły we wszystkich portalach, a nawet w niektórych telewizjach. Kontrowersja dobrze się sprzedaje, ale jak mówi Michał Sławiński z agencji K2, nie gwarantuje przedostania się do pierwszej ligi internetowych twórców. Kontrowersja jest dobrym pomysłem na jednorazowy raczej strzał i jeśli ktoś nie będzie miał pomysłu na dłuższe działanie, to ta kontrowersja się wypali po jakby odkryciu, o co chodzi i tyle. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co się chce dokładnie opowiedzieć i znaleźć odbiorców, którzy chcą tego słuchać czy to przeczytać. No nie jest tak, że kontrowersja nam przeszkodzi, bo faktycznie jest to coś, co nas wyróżnia przez krótką chwilę, ale warto by było mieć plan na dłuższe działanie. Z jednej strony nie wejść w zupełną niszę, nie zrobić z siebie twórcy, który odbiorców może policzyć na palcach jednej ręki, czy może przesadzam, ale których jest bardzo mało. Z drugiej strony no, robić się rzeczy, które są bardzo popularne, jak gaming. No tu już trudno się wyróżnić, bo twórców są tysiące na samym YouTubie, w samej Polsce, więc jakby coś jest potrzebnego do wyróżnienia się, ale niekoniecznie kontrowersja na dłuższy czas. Mniej więcej rok temu działalność na YouTubie rozpoczął Lord Crushfield, rzekomo 16-latek, który uczy, jak żyć prestiżowo. Kąpiel zaczynał od napełnienia wanny. Nigdy w życiu nie brałem kąpieli w zwykłej wodzie, nawet butelkowanej. Od zawsze używam do tego podgrzanego mleka. Dzisiaj pokażę Wam tańszą alternatywę dla mleka owczego, a mianowicie zwykłe krowie mleko, które można kupić w każdym sklepie spożywczym. Przygotuję dla Was wyjątkową kanapkę, inną niż wszystkie, z twarogiem, z kawiorem i łososiem. Koszt przygotowania to tylko około 150 zł i zależy od jakości i proporcji składników. Oczywiście polecam produkty najwyższej jakości. Jego filmy mają oglądalność na poziomie około 1 000 000 wyświetleń. Można w nich zobaczyć, jak jeździ drogimi samochodami, pokazuje kolekcję drogich zegarków i uczy, jak prestiżowo poderwać dziewczynę lub rozpocząć rok szkolny. Odpowiada też na pytania widzów. Jeśli miałbyś być biedny lub skoczyć z mostu, to z którego mostu byś skoczył? Przede wszystkim musiałbym dokonać mądrego wyboru, aby wybrać jakiś prestiżowy most. Wiadomo, nie chciałbym skakać z byle czego. Ponad 850 tysięcy ludzi śledzi poczynania Lorda Crushfielda regularnie. Z prestiżowego studia, które znajduje się przy prestiżowej ulicy pod bardzo prestiżowym adresem, nadaje cały czas program Trzeci Polskiego Radia. Red light greenery, make me feel kinda dreamery, thinking how